poznajesz, to dymon. Produkcje podziemia pozostaną w cieniu. Tutaj w moim mieście to hip-hop, step mamy za sobą. Jedyne czego chcę, to godne życie wieść. Kilku ludzi mieć na ulicy, mówiących cześć. Bluzek Lika, oldschoolowe adidasy i hip-hopowe basy, każdego dnia w słuchawkach. Audycje Sławka 106.9. I żeby każdy wiedział, co znaczy 7-1. A będę w siódmym niebie, jeśli życie da mi więcej. Uznanie fanów myślących o mnie jak o niezłym MC. Bo czy nie na tym to polega? Schematy od nich odbiegać bez klapek oczy. Słuchacza zaskoczyć podejściem do tematu. Znaleźć nowe rzeczy nawet w paleniu batatów. To hip-hop, nieustające poszukiwanie linijek tekstu wypasionych, to moje zdanie. Tak to wygląda po mojemu, tak Tymon zna to. Tego się trzymam, chociaż wiem, co wy na to. 44 i Tymon też macie za zdrowienia. Tymona i te dwa Znaczników kalibra, Tymona chuj z wami. Pozdrowienia na Tymona i te dwa 44 i Tymon też macie za zdrowienia. Tymona i te dwa Znaczników kalibra, Tymona chuj z wami. Pozdrowienia na Tymona i te dwa. Wiem doskonale, uwielbiasz mnie nienawidzieć. W sumie to wcale, temu się nie dziwię. Chłopaczyn szesnastki oceniam w magazynie. Na winyle i gwiazdki przeliczam ich style. A gdy sam za mikrofon łapię typ, jestem bezczelny. Myślisz, że o dupach głównie gadam, bo nie słyszałeś szelmy. A nawet jak nie o dupach, to bluzgam innych. Jednym zdaniem bez dwóch zdań, sam sobie jestem winny. Widzisz? Wiem, jak na to spojrzeć po twojemu. Popatrz na to po mojemu, choć wiem, że nie zmienisz myślenia. Kogoś oceniać to niełatwa kwestia, ale przyznasz sam, nie każda płyta jest najlepsza. Nawet o kawałkach swoich ziomków masz mieszane zdanie. Jesteś bezwinny, podnieś kamień, zadaj rę. Mogę pod tym się podpisać, nieważne kogo spytasz. Ludzie sami wiedzą, co jest dla nich wypas. Co ty na to? Dla krytyków kalibra, Tymona chuj z wami. Pozdrowienia na Tymona i te dwa 44 i Tymon też macie. Pozdrowienia na Tymona i te dwa. Dla krytyków kalibra, Tymona chuj z wami. Pozdrowienia na Tymona i te dwa. Świntucha, musisz go inaczej słuchać. To nie płyta o ulicy, ziomkach dymu pucha, he. Nie będę się tłumaczył, z czego nie mam. I tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju sumienia. Nie znieważyłbym dziewczyny nigdy, niestety. Tak mówią o mnie ci, co zaciwki mają kobiety. Oceń to sam, ja ocenię swoje błędy. Na płyty klanu dałem złe kawałki z szelmy. Sipały tyle snów, miast, pianisty i wspomnienia. Niełatwo zapomnieć zdanie o kimś tak ustalone. A to nie koniec, na debiut z Holo dałem nie solo, a patenty na boku. Małą część mego hip-hopu. Nie miałeś kontekstu, punktu odniesienia. Chcę, byś tych nowych tekstów słuchał bez uprzedzenia. Ale nie ma złudzenia cienia. Wiem jak będzie, playa to zbruzga. Chyba, że wydam to w blendzie. Jeśli w te jeden ocenią wysoko w klanie. Leci tak 7-1 ludzi, liczy się zdanie. Imieniem podpisane, odpowiedzialny jestem za to. Daję to ludziom i pytam, co wy na to?